nekā neatkarīgs, statisks fenomens, kurā viss kaut kas parādās, jeb kas viss kaut ko apzin. Tas ir jātur prātā, jo šeit, kad mēs veicam to analīzi, mēs pārskatām to analīzi, ko citi ir veikuši. Es jāsaprot, ka tie sadalījumi nav kaut kas absolūts. Tas ir tāpat, kā Rīga ir sadalīta rajonos un priekšpilsētās. Ja? Tas nav, tas ir vienkārši izdomāts. Tie sadalījumi ir tādā veidā izdomāti. Viņi nav nekas absolūts. Un ja runā par Rīgu, tad jāņem vērā, ka Rīga visumā pastāv kā fenomens atkarībā no sastāvdaļām, no rajoniem, no apgabaliem, rajoni, kas viņi? Jā, priekšpilsētas, jā, kas ir nu, Čekur kalns, kas tas ir? Rajons, jā, un kas ir, kas tai zem, ne, Vidzemes, tas nav, tas ir rajons, ne, Vidzemes rajons, jo Vidzemes kas? Priekšpilsēta, tā ir priekšpilsēta. Nu jā, labi. Nu ir maz, kaut kādi mazāki, ir lieli sadalījumi, ne, kā pieci, ne? Un tad ir šitie tie mazie sadalījumi. Ir tādas pilsētas pasaulē, bet pilsētas, kur ir vēl pat mazāki sadalījumi, varbūt kā šeit pat. Un tikai, teiksim, dažas ielas. Nu jā. Tā kā prāts ir, vienmēr jātur prāta, jācerās, ka prāts ir fenomens, kā mēs definējam, kas ir nepastāvīgs, kas rodās uz momentu, pazūd, atkal rodās, pazūd. Ja? Un ka tie sadalījumi ir vienkārši veids, kā saprast, kā atšķirās viens prāta moments no citiem. Tad tie nav kaut kas absolūti. Tā šī trešā sesija un paredzētas piecas, man šķiet, ka mums pietrūks laika detalizēti apskatīt visus mentālos faktorus. 52. Jo mums visu laiku jātur prātā, kāpēc mēs to darām, kāpēc mēs pārskatām to analīzi, jo galam mērķis ir uzlabot savu prātu, darbību. Un ko tas nozīmē? Mums jāsaprot, kuri mentālie faktori ir traucējoši tādā ziņā, nekam viņi būtu nepatīkami, bet viņu darbību dēļ mēs radām negatīvu karmu un ciešam. Un arī dziļākā līmenī ir mentālie faktori, kuru darbību rezultātā mēs atrodamies samsārā. Atzimšanas ciklā. Un tad mums jāmāk atšķirt pozitīvi mentālos faktorus no negatīviem vai varbūt veselīgiem no neveselīgiem. Vai tie, kas padara prātu veselīgu vai neveselīgu. Tas nozīmē laimīgu vai nelaimīgu. Un tad, bet tā lieta ir mums arī, tad jāmācās metodas, kā samazināt negatīvo faktoru darbību, kā viņu vājināt, kā viņu izbeigt un kā attīstīt pozitīvo faktoru darbību. Tā mums bišķi laika būtu jāvelta arī tā. Bet es ceru, ka vismaz kādi no jums varēs piedalīties lielajās dienās retrītā. Jo tas dos iespēju ieiet tieši dziļāk tajos jautājumos. Tā, cik pagājuši reizi mēs apskatījām tos piecas vienādības starp mentāliem faktoriem un prātiem. Un tad galvenie prāti ir seši. Tas ir pieci maņu uztvērēji un mentālais uztvērējs. Tagad sāksim apskatīt mentālos faktorus, kuri ir sadartie 51. Šeit tad ir sadalīti sešās kategorijās. Pirmā kategorija ir vienmēr esošie, jo, kā mēs redzam, zem tā virsraksta, viņi sauc tā, jo tie pavada katru galveno prātu, ja tas ir nozīmē katra prāta momentu, ja tie rodās vienlaicīgi ar apziņām. Tā mēs teicam tie galvenie prāti ir apziņas. Ja? Piecas maņu apziņas un mentālā apziņa. Otra kategorija ir noteicošie. Tad trešā kategorija ir tikumīgie faktori. Ceturtā ir ko es faktiski bišķi mainīju par mokošās emocijas. Nā, pamata. Jā, un tad nāk piektā kategorija ir sekundārās mokošās emocijas. Un tad sestā kategorija ir mainīgie faktori, kuri var būt gan tikumīgi, gan netikumīgi. Nav noteikts. Tā, sākam ar pirmo kategoriju, pieci vienmēr esošie faktores. Tad tie, kuri zina par piecām skandām, tad zina, ka viena no piecām skandām ir jūtas. Tas ir mentāls faktors, kas izjūt objektu, prāta objektu, kā patīkamu, sāpīgu vai neutrālu. Patīkamu, nepatīkamu vai neutrālu. Un tas, ka tas ir, tas ir, kāpēc tas mentālais faktors ir no visiem vieniem mentāliem faktoriem tiek divi, divi tiek izvilkti atsevišķi tā, piecās skandās. Tāpēc, ka tie ļoti ietekmē mūsu rīcības, jūtas. Kāpēc tas ir svarīgi? Tā, jūtas, tas, ko tas nozīmē? Kad ar katru apziņas momentu, it kā kopā ar viņu rodas jūta. Patika, nepatika vai neutrālā jūta. Vai mēs gribam vai negribam. Un tā, tie vienmēr esošie faktori, tie faktiski arī ir līdz, arī, kad sasniedz apgaismību. Budām arī jūtas, viņam tikai viņiem nav nepatika. Vispār, ne tikai Budām, bet tie, kuri ir sasnieguši nirvānu, viņiem arī nerodās nepatika. Bet patika vai neutrālā jūtas. Tā kā šeit jāsaprot, ka tas ir spontāni vai vienlaicīgi ar visu maņu uztverēm, ar visām mentālām darbībām radīsies jūtas. Un tā lieta ir, kad mums pēc dabas, kā varētu teikt, patīk, patīkamas jūtas. Mums nepatīk, nepatīkamas jūtas. Tas ir, mums ir vēlēšanās, kad patikas jūta turpinātos, vai vienmēr rastos. Un, ja no tā viedokļa, tad ko mēs parastās samsāriskās vai apmulsušās būtnes, ar ko mēs nodarbojamies visu laiku tikai, ir mēs mēģinām radīt iekšējos un ārējos apstākļus, jo lai biežāk rastos patikas jūtas. Ja mēs īsti analizējam, visas mūsu darbības ir ar to nolūku, lai justos labi, lai justos labāk. Bet acīm redzot, mums neveicas. Jo mēs ļoti bieži nejūtamies labi. Mēs esam apmierināti. Nerodās patika. Parāk bieži rodās nepatika. Un tā ir bijis visu šito mūžu. Tā ir bijis visu bezgalīgi daudz mūžos. Tad nākošais ir pazīšana. Uh, faktors, kas atver objekta neparastās pazīmes. Tas ir faktors, kas ja atver jebkura objekta, varētu teikt, raksturīgās īpašības. Ka mēs varam atšķirt gleznu no siena, no tapetes. Šeit tas nav faktors, kas analizē un pēta un tā, bet tikai tas pamata atšķiršanas spēja. Kādreiz mēs nezinām, piemēram, nu, piemēram, varbūt tā, ja? Es nezinu, kas te ir tajā maisiņā, ja? Jūs zināt, ka nav zirgs, ja? Cik daudz, ja? Jūs nezināt, kas tas ir, jo nav pareizais apzīmējums, neviens nav iemācījis, ja? Jo jums nav bijis iespēja izpētīt to un atpazīt. Bet jūs tik daudz, ka tas nav, ka tas ir balts, ja, ka tas nav zaļš, sarkans, zils, ja, melns, ka tas nav, nu, es nezinu, vai tas nav akmens vai nav, bet es zinu, ka tas nav zirgs, ka tas nav karota, ka tas nav ozols un tā tālāk. Spēkumi ir atšķirīgi. Jā. Bet tāpēc ir jāpaskaidro, jo tā pazīšana, jo ir, teiksim, ka vārdam ir plašāka nozīme, bet šeit tas nozīmē tikai, kas aptver objekta, kā saka, objekta neparastās pazīmes. Tas ir, kā atšķirās viens objekts no otra. Tas ir faktors arī vienmēr esošs. Tas nenozīmē, ka tas ir pastāvīgs, ja? Vienmēr esošs. Tas nozīmē, ka viņš vienmēr rodās ar jebkuru prātu vienlaicīgi. Tādā ziņā. Tad šeit vienmēr esošs nenozīmē pastāvīgs. Precīzāk varbūt vai pieci vienreiz rodoši, kas rodās, kā saka, vienmēr rodošie faktori, kas radās. Radāšie, nē, radāšie nav. Ko? Rodošie. Nu, bet mums, ko? Pieci faktori, kas vienmēr rodas. Nu, jā. Es mēģinu mocīt to latviešu valodu un viņi sagriezt pēc savām vajadzībām. valoda arī nav. Valoda arī ir atkarīgā rašanā. Valoda arī nav absolūta. Tā. Trešais ir nolūks, kas virza prātu uz objektu. Varbūt tagad man vajadzētu atšķirt grāmatu un vienkārši bišķi tā uzmest aci uz paskaidrojumiem. Piemēram, par to otro faktoru, pazīšana, tad te ir vēl sešu veidu tās pazīšanas. Tā kā vēl paskaidrojam, bet nu, tas ir daudz detalizēts, es domāju, priekš. Piemēram, kā bija pazīšana, es tos visrakstus izlasīšu jums vienkārši. Pazīšana ar zīmi, pazīšana bez zīmes, ierobežo to pazīšana, milzīgo pazīšana, bezgalības pazīšana, galīgi nekas pazīšana. Tās ir citās sfērās. Bet tur darbojās šādi faktori. Tā būtnē. Tā. Tagad, kā bija nolūks? Tas ir teikt, tas, jā, tas, kas, kā tu saka, virza prātu uz objektu. Tas ir prāts un tie kopā tie faktori, kas radās kopā ar, prātu, ar to prātu, kas virza uz to objektu. Tad tas var būt, kā saka, gan automātisks process, gan kas conscious būtu apzināts. Tas ir, ka tas ir darbību aktivitātes aktuālais princips, tas, ka mums ir šis mentālais faktors. Un te teiks, un šis faktors ir karma pati par sevi. Tā motivācija jā, bet te viss jāuzmanā, šeit runa par mentālo faktoru, ne par domām. Tā kā tā būs pamata, tā dziļākā līmenī motivācija, ja? Ne jau, kad es izdomāju iemeslu, kāpēc kaut ko darīt. Tas ir sarežģīts process, bet šeit ir tas, kas jā, tas, kas virza prātu, jā. Tā kā, jā. Tas tie var, tad tās, kā bija, nolūks var būt wholesome. Wholesome es tūkoju, varbūt ir labāk, bet kā veselīgs. Veselīgs, tā kā šis faktors var būt veselīgs un neveselīgs, vai veselīgs, neveselīgs, vai nenoteikts. Ja? Tā kā nozīmē, ka mūsu motivācijas var būt pozitīvas vai negatīvas, vai neutrālas. Tad runājam par nosacīto eksistenci, ja samsāra, kas nosaka, samsāra ir neziņa un kārma. Un šeit teiks, ka faktis šis mentāls faktors patiesībā ir kārma. Tad šis mentālais faktors ir samsāras vai nosacītās eksistences pamats. Tad mentālā iesaistīšana. Šim faktoram ir divas funkcijas. Viena ir, kad primāro prātu, vai kā tad mēs saucam pamatu, ne galvenais prāts, vai apziņu, kas atkal te būs kaut kā Nē, ir tā. Jā, šeit te viens piemērs, kur kārtība ir savādāk nekā šī teksta. Tāpēc man jāuzmanu. Nē, bet bija pareizi šī gadījumā. Es lasīju pareizi. Tā kā ir divas funkcijas. Tas viena ir, ka arī te ir attention. Attention būtu uzmanība. Kas atkal virz to apziņu. Un pārējos mentālos faktorus, kuri rodas tajā apziņas momentā, kas virza uz objektu. Un otrā funkcija ir, kad aktuāli uztver objektu. Tad šis faktors ir tas, kas fokusē prātu uz kādu objektu un notura viņu tur. Tā kā acīm redzot, tas būtu viens faktors, kas ir jāpastiprina vai varētu koncentrēties labāk. Aha. Tad šeit te ir, kā atšķirās šis faktors no nolūka iepriekšējā. Tas nolūks virza prātu tā vispārējā virzienā. Šeit piemērs būtu uz kādu virza prātu uz vai pie ainavas. Uz ainavu vai pie ainavas? Virza uz, ja? Uz ainavas. Bet šitā mentālā iesaistīšana vai uzmanība fokusē uz specifiskiem, nu, teiksim, elementiem tā ainavā. Un ir divi veidu. Divu veidu? Jā? uzmanību. Tas ir uzmanība par uzmanību par vai uz? Uz objektiem, kuri pastāv. Un otrs ir kļūdīgā uzmanība. Un tas ir, kad prāts ir fokusēts uz objektiem, kuri nepastāv. Ilūzijām, citiem vārdiem sakot. Tagad tad būtu teikt, kā mēs sakam, mānticība, mānticīgs prāts. Tas ir, kas ir fokusēts uz objektiem, kuri nepastāv, kas ir ilūzijas. Tā kā, un tad piektais faktors, vienmēr esošs faktors, ir saskara vai kontakts, kas ir pamats, no kā rodās patīkama, sāpīga vai neutrālā sajūta. Ja? Tas ir, kad ir pateicoties maņu orgānam vai mentālam orgānam, kā es teicu, varbūt tas ir smadzenes vai smadzeņu daļa, kad ir kontakts ar objektu. Piemēram, ja man acis ir aizvērts, man nav kontakts ar redzes objektiem šnīstabā. Ja? Kad es atvaru acis, tad rodas kontakts. Notiek kontakts. Tos tēlus neuztver redzes maņa vai redzes apziņa, mentālā apziņa. Tie tēli nav atkarīgi no acīm vai redzes orgānu. Tad mēs lietojam to pašu apzīmējumu, mēs redzam, bet faktiski no tas ir kļūgaņi. Vai ne? Pareizāk, ka mēs uztveram savu acīm, vai mēs uztveram, galu galā jau ir tas pats tādā ziņā, ka ko prāts pēdiņās redz, ka mēs skatāmies, ir tēls, kas galu galā parādās smadzenēs un prātā. Ja? Bet tas ir, bet pamats ir, fizisks objekts. Bet tēls, kas rodās bez tā, tad ir mentāls objekts. Pastāv tikai prātā. Tā kā, mēs vizualizējam, piemēram, ja es saku tagad iedomāties brīvības ciemenekli, parādās tēls prātā. Bet mums katram būs tēls savādās, varbūt, ka viņš būs bišķi savādāk, nekā faktiski ir piemeneklis. Jo tad tie, kas nodarbojās ar mākslu, tu labi saproti, ka to, ko tad tēlo, tur ir kaut kāds maisījums starp redzes objektu un mentālo objektu. Un tāpēc, teiksim, gleznas vai zīmējumi ļoti atšķirās no cilvēku uz cilvēku. To pašu objektu zīmē. Saskara. Tā kā Tad, kad ir tā saskare ar objektu, tad arī vienmēr rodās jūta, kāda viena no tām trīs veidu jūtām, patika, nepatika vai neutrālā. Tad tas nozīmē, ka arī sešas saskaras, tāpēc, kad ir sešas piecas maņas un mentālā saskara. Sešas maņu, piecas maņu saskaras un mentālā saskara. Tā. Tad vienu daļu esam beiguši. Tad nākošie pieci faktori. No teicošie faktori. Šeit viņi, tas ir tūkots kā tā būtu ascertaining. ascertaining, to ascertain. Edgar Ostwedt, faktas uztver objektu. Tad šie faktori kas uztver uztver kā es teiktu specifiskas raksturības kā saka objektu laukā tā kā piemēram kam mēs esam veikalā vai tirgu mēs skatāmies apkārt un tas ir faktors, kas tie faktori, kas ascertain, kas noteiks vai uzsvērt, kas ir patīkams, kas ir vēlams, ko es gribu, ja? Es gribu apelsīnu, vai, jā, es gribu asins desas, vai, jā, es gribu rūpmaizi, ja? Tā, pirmais no viņiem ir aspiration, cenšanās, te tūkot cenšanās, aspiration. Tas ir, kas rada interesi. Šitas faktors rada interesi, ieinteresē mūs, ja? Ieinteresē prātu kādā objektā. Nē, tas no angliski te ir tūkots kā aspiration. Aspiration būtu gandrīz ko? Paldies. Bet man vajag tā pastāvīgi. Nepalīdz, ja tu iedod man tā. Aizraušanās. Kā būtu, kas ir distraction, tad latviski? Jā. Tas nav aizraušanās. Tā attraction būtu aizraušanās. Nē, bet tā varbūt nepatika. Ja tev nepatīk tas objekts, tā ir aizraušanās. Tas pietiek uzmanības. Nu, kā saka, kas rada interesi par to objektu. Tad cenšanās, tad pirmā sākumā, tad izlēma, ka ieinteresē tās kādu objektu. Tad aizraušanās, ja nevis tās jau aizraujas ar šo objektu. Tad cenšanās, un pirmais ir tās. Tas ir jau cenšanās, un es jau try hard. Tas nav tas pats. Jāskatās, labos virzienos vārdnīca. Es daudz laiku pavadīju ar vārdnīcu šeit. Un kā saku, man neatsūtīja tēvs viņš atsūtīja tas vēlākos 26 tās mokošās emocijas to, nosaukumus no, no tās otras grāmatas, bet ne šitas pirmos, tā kā man, man nav. Nē, te ir, nu tā, te ir, tas ir mentāls faktors, tas, tad, kad ir jau, prāts ir jau fokusēts uz intended object, intended, kur ir intention ir nolūks, ja, kur ir jau nolūks, kaut kāds nolūks saistībā, bet tas rada interesi. Un šī, šī, tā, šī faktora funkcija ir, ka tas ir pamats, kas saka, entuziasma. Nu jā, tas ir, nu jā, pamatā, tā vispārēji runājot, ir, ka vēlēšanās vai augšanās. Augšanās noteikti. Vēlēšanās vai paldies. Tāpat kā grā, tāpat kā, tāpat kā grābšana. Ja? yearning. Ilgošanās. Iegūt kādu objektu. Tas, ko ir, tas sauc par aspiration. Nu jā. Nē, šie nespiež šeit, tas nāk no, no sevi, no savas puses. Pats pats spiež. Pats spiež. Vai šitā, šitas vatos ir tas, kas spiež. Tā, ir trīs, trīs veidu. Tas ir vēlēšanās aspiring. Nu, jā. Vēlēšanās atkal saskaties ar to, kas ir jau aizgājis. Vēlēšanās neatdalīties no tā, ka, ko pašlaik ieredz, vai vēlēšanās sasniegt kaut ko nākotnē. Nu, tu var vēl sadalīt četrās daļās, arī četrās veidās. Tas ir liela interese, spēcīga interese par sensual desire. Sensual desire. Sensual desire. Maņu, sensual maņu, sensual desire. Kaila, kaisa, kā, jā, jūtu kāre. Ko? Kad? Jūtu kāre. Liela interese kāda materiālā objektā, liela interese par kādu viedokli, ja? Opinion, viedokli vai uzskatu, liela interese par atbrīvošanos. Tā kā mēs varam pārbaudīt, kādu veidu aizraušanās mums ir visbiežāk. Cerams, ka par pēdējo. Ka tas galvenais, ko mēs pēc kā mēs augstam, ja? Ir atbrīvošanās. Ja nav, tad vēl jāpiestrādā pie tā. Tas ir, šis, šī faktora darbība ir, ir jāmaina. Ja? Jo piemēram, bieži vien ir tā, gandrīz tādā secībā. It kā cilvēks, kurš ir vis tālāk no atbrīvošanās, vai kas ir, maz, vis, nu, kam, kas ir vis tālāk no, no interesēšanās par viņam varbūt ir tā kā bija maņu, ne maņu jūtkāra jā jo tas man vienkārši tas, kas jau it kā sāk vairāk interesēties teiksim par filozofiju un tā tālāk, tad tam atkal būs tas tā spēcīga interese par specifiskiem viedokļiem vai uzskatiem. Jā. Bet ja tā, ja bija tāda veida pieķeršanās, tas arī ir tomēr caušeklis. Nu, tas ir tāda pārliecība, jā, kad arī nu, droši vien nāk no tā, ka nu, mani uzskati ir pareizi. Jo daudz to redz, ka cilvēki nāk klausīties dārmu, viņiem interesē, cik tie uzskati sakritīs ar maniem. Ja? Un ja sakrīt, nu tas ir kaut kas labs. tas ir priekš maniem. Un ja nē, tad tas nav priekš maniem. Nesaprotot, ka pats ir, kas ir jādarīja, kad ir jāmaina savu uzskatu. ja? Bet tā ir mūsu tendence, vai ne? Mums patīk runāt ar cilvēkiem, kuri domā līdzīgi, ja? Kurus, kā, līdzīgi man, ja? Kam ir līdzīgi uzskat. Nu, kas mums vajag domāt, ja? Kā, domāt, ja? Nav līdzīgi? Nē, mums vajag salīdzināt uzskatus, un tad pēcīt, kurš ir pareizi. Nevis meklēt situācijas, sastapties, no iespējas sastapties ar tiem, kuriem ir līdzīgi uzskati mums. Tā kā varbūt mēs varam mācīties vairāk no tiem, kuriem ir savādāki, bet mums jāzina, vai viņi ir, mums ir jāpēta, vai viņi ir pareizāki vai pozitīvāki nekā mani. Vai nē. Un tas dod to iespēju iet uz priekšu. Tā, viena no aizraušanās. Tad nākošais ir... No šīs pārpārs viņš vēl arī nebūs. Ko lūdzu? Viņš vēl arī nebūs, tas nav tā kā viņš vienmēr ir. Jā, tā, jā. Tie pieci vienmēr esošie jau ir izskatīti. Pārliecība, novērtēšana. Šeit tas būs appreciation. Šķiet, kad es, kas tur ir, jums ir iekavās, ja? Te pirmie varbūt ir mana tēva tulko, un tad iekavās, ko es esmu atradis rakājoties par vārnītām. Un faktiski savu datorbu, tildes datorbu vārnīt. bet tā ir sastādīta no vairākām kādām sešām vārnītām laikam. Tas ir tā kā novērtēšana vai izvērtēšana? Nā, nu to, nē, mēs, tas ir... Kad skatīsimies uz paskaidrojumu, tad varbūt tas kļūs skaidrāk. Es nezinu. es pat mācu. Tā. Appreciation. Jā. Kā tu, jā, bet ļoti grūti man atkal tūkot. Tu paskaidroji man latviski. Tas mentāls faktors, kas stabilizē cherished. Cherished ir lolot. Lolot, ja? Pašlolot, self-cherishing. Lolot, ja? Lolot. Lolot, apprehension. Apprehension. Ne jau apprehension kā bailes, bet apprehension ir uztvere. Uztveres veids. Nē, varbūt. Lolot. Bet, agrāk iepriekš uztvērtu objektu nolotā appreciation. Nē, varbūt tas ir, jā. Nu, kad man novērtējumu. Jā. Lolot iepriekš uztvērtā objekta lolotā kā sēs appreciation? Novērtēšanas stabilizēšana. Tas ir, ko dara tas mentālais faktors. Skaidrs? Nē. Nē, vai tu nepierakstīji kādu? Es taču nevaru atkārtīt. Ai. Nē, tas ir pirmais. Tas ir A. A, netur. Tas ir viss A. Tas ir pirmais, ko tas dara. Faktors. Jā. Jā. Lūdzu. Iepriekš uztvērtā objekta lūdzotā novērtēšanas stabilizēšana. Es varu angliski arī panedzīt. Mental factor that stabilizes the cherished appreciation of a previously ascertained object. Jā? Nu lūdzu, tad to, ko tā... Nē. To, ko labi. Kodu? Turpināsim. Bet tā, nu, tā tas ir. B, tas bija A, tagad ir B. Tas neatļauj prātam būt aizrautam ar kaut ko citu. Distracted, ja? Tādējādi, viņam ir funkcija, kas lolo objektu un secure, nostiprina tā objekta recollection. Recollection ir atcerēšanās. Ja? Nu, tas ir tā, ja? Kad tu satiec skaistu sievieti vai vīrieti, ja? Un tu visu laiku tu nāk prātā pēc tam. Ja? Nu, tas ir tas mentāls faktors. Ja? Tu to atmiņu lolo. Ja? Ja? Ja? Tādā. Redzēsim. Tā, nu jā. Tad šis faktors tikai strādā tad, kad objekts jau objekta raksturīgās īpašības jau ir bijušas uztvērtas, kā un novērtētas kā, vai izvērtētas, vai novērtētas kā vēlamas, vai ir dārgas, vērtīgas, vēlamas, jā, vēlamas vai vērtīgas. Ja? Tā kā esmu kā sieviete, vai vīrietis ir vērtīgs un vēlams. Nē, tas ir pēc tam, kad jau ir objekts jau ir uztvērts. Nē, tu vienkārši atceries, tas nāk prātā atpakaļ tāpēc, ka tu novērtēji to, kā vēlamu vai derīgu. Ja? general structure, teiksim metnieks, ja, kad redz ieraugu to dzīvnieku, ja, saka, viņam ir kaut kur paskrien garām dzīvnieks, ko viņš novērtē, ka tas ir derīgs, ja? Tas būtu jānošaut. Un tad viņam atkal, tad nāk prātā, atkal. Ā, nu jā, tad man jāsako līdz. Ja? Man jāiet pakaļ. Tad dzīvnieki man kaut pilnīgi vērtēja. Jā, tā kā... Nē, tas ir, ka prāts vienkārši uztver, ka tas ir pēc tām objekta īpašībām, ka tas ir kaut kas, kā bija, worthwhile, derīgs vai vērtīgs. Ja? Ka tas var būt gan pozitīvi, gan negatīvi. Ko lūdzu? Ja ir kā nav derīgs un vērtīgs, tad tas tieši... Nē, te ir par lolo to objektu. Ja. Tu bail, kad ir bail, tad nē. Tu jau aizvaru no tevo, ko sadīties, no ko negatīvi, tas nav visai lolo, to tu negribēsi to sadīties. Ko lūdzu? Tu viņi jau Nē, bet te... Jā, bet šeit mums, jā, ka te jau nav, te nav runa par kaut kādu domāšanas procesu. Šeit ir kā prāts darbojās. Ja mēs iepazīstamies ar šitiem faktoriem, ka mēs sākam redzēt, kā viņi darbojās, ja, mūsu prātā, tad mēs varam, sāk mēģināt, teiksim, izvērtēt. Teiksim, ja šeit, ja šitas mentālais faktors mums, atkal runājot par vīriešiem un sieviešiem. Teiksim, ja kāds ir, mūks vai mūķina, piemēram, tad tas ir trauceklis, ja? Šitas faktors. Bet, ja ir vēlēšanās darīt kaut ko, kas ir negatīvs, kas radīs negatīvu kārmu, kā es teicu, medniekam, ja, tad dzīvnieks ir, viņš sagaida prieku no tā dzīvnieka nogalināšanās. Ja. Tā kā viņam tas dzīvnieks ir ļoti interesants. Viņš parādās kā vērtīgs, derīgs, tāpēc, kad es viņu nogalināšu, es jūtīšos labi. Vai ne? Es sasniegu savu mērķi, ko es tu vispār daru mežā, ja? Tā kā viņš lolo to objektu, jo viņš ir stundā meklējis, ja? Un tagad viņš atrod. Un viņš lolo to. Bet viņš radīs negatīvu kārumu. Ja? Ar to, ko viņš darīs. Saistībā to objektu. Tā, šeit, te beigās, tad Geši Rattan saka tā, ka īsumā mēs varam, kaut vai ir ir bezgala daudz veidu šitā novērtēšana. Tāpēc, kad mums visām būtnēm ir bezgala daudz objektu, ko mēs novērtojam. Ja? Ko mēs vērtējam. Nē, ko mēs novērtējam. Ja? Bet īsumā mēs varam runāt par divu veidu novērtēšanu. Tas ir tie, kuri ir kļūdaini, un tie, kuri ir realistiski. Kas ir? Realistiski. Jā. Tā. Tā. Trešais no šīs grupas. Uzmanība. Jā, tā kā mēs paliekam, kā? Kas būs labāks? Tā novērtēšana? Jā? Labi. Pārliecība. Mēs paliekam, tas nav tā negatīva lieta. Nē, bet kas ir negatīva lieta? Piemēram, jūs tas atmenēju dzīvē mežā un, teiksim, viņam, teiksim, priekšā ienāk.